50 languages. 22. 22. Konverzace 3. Konverzace 3. Kouříte? Kouříte? Dříve ano, ale teď už nekouřím. Ale teď už nekouřím. Vadí vám, že kouřím? Vadí vám, že kouřím? Ne, vůbec ne. Ne, vůbec ne. To mi nevadí. To mi nevadí. Dáte si něco k pití? Dáte si něco k pití? Dáte si koňak? Dáte si koňak? Ne, raději pivo. Ne, raději pivo. Cestujete hodně? Cestujete hodně? Ano, většinou jezdím na služební cesty. Ano, většinou jezdím na služební cesty. Ale teď jsme na dovolené. Ale teď jsme na dovolené. To je ale vedro. To je ale vedro. Ano, dnes je opravdu horko. Ano, dnes je opravdu horko. Pojďme na balkón. Pojďme na balkón. Zítra tady bude párty. Zítra tady bude párty. Přijdete také? Přijdete také? Ano, jsme také pozváni. Ano, jsme také pozváni.